الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل کی تفسیر چل رہی تھی اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا تھا کہ جب آپ مدین سے مصر کی جانب اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے اور راستے میں برف باری تھی، سخت شدید سردی ہو رہی تھی اور آپ کی زوجہ جو تھیں ان کو حمل تھا اور درد ذہن شروع ہو چکے تھے، تو آپ کو دور سے ایک روشنی نظر آئی تو آپ نے سوچا شاید یہ آگ ہے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر آپ کا نبی ہونا آپ پر منکشف فرمایا اور یہ جو معجزات تھے، یعنی عصا مبارکہ کا پھینکنا اور اس کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا اس طرح بغل میں ڈالنا باہر نکالنا تو روشن و منور ہو جانا اور پھر ہاتھ ڈالے بغل میں تو پھر دوبارہ اپنی نارمل حالت پہ آ جانا، یہ معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر عطا فرمایا، اسی کا بیان چل رہا تھا اور پچھلی آیت میں یہ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ ڈالیں، آپ نے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا تھا جس سے آپ خوف آپ نے محسوس کیا اور آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے تشریف لے جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ بلایا اور یہ آیت کریمہ تھی، آیت نمبر 10 کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تم خوف مت کرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کرتے، یعنی جو میری جائے پناہ میں ہیں، جن پر میری نگاہ کرم ہے، جو میری رحمت کے سائے میں ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں ہر قسم کے آفات و بلیات سے نکلنے کی راہ دے دی جاتی ہے، لہذا خوف کی ضرورت نہیں۔ لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد بھلائی سے اس کو بدل دے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو یہاں پہ مرسلون کے بارے میں فرمایا الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ظلم کرنے سے مراد معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کثیر دلائل قرآن و حدیث کے اور عقلی دلائل کے ذریعے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کو پیدا کیا، ان کے باطن کو ایسا رکھا ہے کہ وہ برائی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، تو کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے۔ اچھا، کبھی کبھار اگر صغیرہ نادر صورت میں ہو گیا عدم توجہ کی بنا پر، تو اس کو جائز رکھا ہے ان کے لیے، یعنی اس کے قائل ہیں علماء کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اس پر اصرار نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار کیا پھر دوبارہ پھر تیبارہ کر لیا، ایسا نہیں، بلکہ جیسے کوئی ایسا ہوگا عدم توجہ ہوئی کسی مسئلے کی طرف، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جائے گی یا ان کا قلب اس پر مطلع ہو جائے گا اور وہ فوراً اس پر توبہ کر لیں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، بہرحال وہ گندم کی بالی تھی کہ آپ اس کے قریب مت جائیے گا اور یہ مت کھائیے گا، تو آپ کی ابھی خطا اجتہادی تھی کہ آپ نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، اور جواباً یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ اس کے برعکس شیطان نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس درخت میں سے کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اس لیے پھر آپ نے اس کا دانہ کھایا، آپ نے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ وہ اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف معاملہ ہو گیا، تو چونکہ وہاں پہ قصد نافرمانی نہیں تھا بلکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ کو مشورہ تصور کیا، اور مشورے کا رد کرنا گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال خود آدم علیہ السلام نے اسے ایک ظلم قرار دیا، پھر اس پہ توبہ بھی کی، لیکن یہ اصل میں کوئی گناہ نہیں تھا، اسی لیے اس پہ کوئی سزا مرتب نہیں ہوئی، اور آپ کو دنیا میں اتارا جانا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بطور سزا معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی کی ایک صورت تھی، اس کی تکمیل کی ایک صورت تھی، کیونکہ ارادہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے اور تمام صفات قدیم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہی ارادہ فرما چکا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتاروں گا، پھر ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے، پھر وہ تبلیغ دین کریں گے، پھر اس کے بعد لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، پھر یہ سب میرے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اصل میں آدم علیہ السلام نے تو کوئی ایسا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو بدلا ہو، بلکہ یہ تمام معاملات جو ہیں اللہ کی مشیت کے مطابق ہوئے۔ یہ خطائے اجتہادی تھی، اور خطائے اجتہادی پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضر علیہ السلام کا معاملہ کے بستی کو دیکھ کر یہ آپ کے ذہن میں خیال آنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، جتنے یہ معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات گناہ نہیں تھے، یہ ایک خیال تھے، ایک کوئی اگر فیل ہوا ہے تو اجتہادی خطا کے جواب میں تھا، لہٰذا اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے تعبیر فرما رہا ہے کہ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد بھلائی سے اس کو بدل دیا، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی اس قسم کے تمام معاملات بھی انبیاء علیہ السلام سے معاف فرما دیے گئے، تو پھر کس چیز کا خوف؟ آگے ارشاد فرمائے، یہاں تک 11 آیات مکمل ہوئی تھیں، پچھلی دفعہ ہم نے 11ویں آیات تک ہی کلام کیا تھا۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو ایک تو معجزہ سانپ والا عطا کیا، اب دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔ وَأَدْخِلْ، ارشاد فرمایا اور داخل کریں آپ یَدَكَ، اپنے ہاتھ کو، فی جَيْبِكَ، اپنے گریبان میں، اس طرح ڈالیں، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تو یہ ہاتھ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ عیب کی وجہ سے سفیدی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر مچھلی پر دودھ پی لیا جائے تو وہ سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ مخصوص مچھلی ہوتی ہے، ہر مچھلی نہیں ہوتی بہرحال، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سفیدی جو آتی ہے یہ بیماری کی وجہ سے آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتایا کہ آپ اگر اپنے اس طرح گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، اپنی بغل مبارکہ میں رکھیں گے، باہر نکالیں گے تو ایسا روشن اور چمکتا ہوا سفید ہاتھ ہو جائے گا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ بطریق معجزہ ہوگا۔ تو آپ اسی طرح کرتے تھے، ڈالتے تھے، نکالتے تھے، سفید ہو جاتا تھا چمکدار، اور پھر ہاتھ ڈالتے تھے، پھر وہ نارمل حالت میں ہو جاتا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، تو یہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو سفید ہاتھ والا جو معجزہ عطا فرمایا، فی تسع آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون و قومہ، اور جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جائیں گی، یعنی آپ کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جن معجزات کو بھیجا جائے گا ان 9 میں سے یہ ایک ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ یعنی فرعون وغیرہ جو ہیں یہ فاسق قوم ہیں، ایسی قوم ہیں جو فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اب اگر اعلانیہ گناہ کر رہا ہو تو اس کو فاسق معلن کہتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اور اگر وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ تو اسے فاسق غیر معلن کہا جاتا ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، اب یہاں یہ تمام دے دیا، پھر آپ مصر گئے، پھر وہاں پہ تبلیغ دین شروع فرمائی، پھر وہ ان کے سامنے آپ نے معجزات کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے پھر یہ فرعونیوں نے اس کو جادو قرار دیا۔ تو یہ تمام بیچ کا واقعات محذوف کر کے پھر ان کے جو تاثرات تھے ان معجزات کو دیکھ کر انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فلما، پس جب جاءت ہم، آئیں یہ نشانیاں ان کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس، آئیں ان فرعونیوں کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرتن، اس حال میں کہ وہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں، یعنی ایسی نشانیاں معجزہ واقعی حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے کہ ایک عام آدمی اس بات کو سمجھنے پر، سوچنے پہ اور تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً جو سامنے والا فعل کر رہا ہے، جو عمل دکھا رہا ہے، کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اس سے نگاہ باطن کھل جاتی ہے، حق واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب آئیں ان فرعونیوں کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرتاً، ایسی اس حال میں کہ وہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، کہ معاذ اللہ یہ تو کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ تو یہی عقل کی کمی ہوتی ہے کہ جب آدمی ہدایت قبول نہ کرنا چاہے تو سامنے ہر چیز کی وضاحت کے باوجود اس کے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، یا وہ پردے ڈال لیتا ہے اور اس طرح گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا، ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر کی بنا پر، یعنی انکار جو کیا ظلم اور تکبر کی بنا پر تھا، حالانکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے قلب بھی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہاں یہ تو واقعی ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس رب کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے معجزہ عطا فرمائے، وہ حق اور سچ ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدین کا، فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہنا نہ مانا تو ان کا انجام دردناک ہوا، اور یہ غرق کا واقعہ پیچھے بھی ماقبل پروگرامز میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو کیسے غرق فرمایا۔ تو یہاں تک کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور پھر اب کا ذکر ہوگا، اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا جو تخت کا معاملہ تھا، وہ پورا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ مجھ کی طرف جائیں، ذرا اس پہ توجہ کیجئے کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبوت جو ہے، یہ پہلے یاد رکھیے کہ یہ ایک وہبی شے ہے، قصبی شے نہیں ہے۔ وہبی شے اسے کہتے ہیں جسے تحفتاً دیا جائے، آدمی اپنی ذاتی کوشش وغیرہ سے اس کو اس نے حاصل نہ کیا ہو۔ جیسے ایک تو ہم نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس سے جو چیز آئے گی اسے وہبی نہیں کہیں گے بلکہ قصبی کہیں گے، قصب کے ذریعے ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو حاصل کیا۔ اور ایک ہے جیسے عید وغیرہ پہ کوئی گفٹ لا کر ہمیں اچانک دے دے، تو اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، اسے وہبی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت عطا کی جاتی ہے، یہ وہبی ہے، قصبی نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رات دن بھی ریاضات اور مجاہدوں میں صرف کر دے اور 100 سال تک بھی کرتا رہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبوت کا فیصلہ نہیں کیا، تو یہ اپنے قصب سے، نبوت تو دور کی بات، ولایت تک بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ولایت بھی وہبی شے ہے، جس کو اللہ دینا چاہے اس کو دیتا ہے، ورنہ نہیں عطا فرماتا۔ ہاں یہ عبادت گزار کہلائے گا، متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، ہم اس کے ساتھ حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ جی اللہ کے ولی ہیں، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن کیا واقعی اللہ نے اس کو ولایت عطا فرمائی ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا وہ ولی پہ بعض اوقات منکشف ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال تو نبی کو تو بہرحال ضرور بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں نبوت دی گئی ہے۔ تو نبوت ایک وہبی شے ہوتی ہے، قصبی نہیں ہوتی، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے ہوں، یعنی جیسے پیدا ہوں، ذی شعور بتا دیا جائے کہ آپ نبی ہیں، بعض اوقات اس کی اطلاع بعد میں دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ بعد میں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ازل سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ منصب نبوت کس کس کو عطا فرمانا ہے۔ تو یہ ازل سے اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ارادہ اللہ کی صفت ہے، اور ہمارے علماء اسلام کے نزدیک جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، بعد میں نہیں پیدا ہوئیں، غیر مخلوق ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو درخت کے پاس بلایا گیا اور پھر بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس وقت نبوت آپ کو عطا کی گئی، بلکہ نبوت کا فیصلہ تو آپ کے لیے پہلے ہو گیا، اس کا اظہار اب کیا گیا۔ اسی طرح بعض مصنفین بھی لکھ دیتے ہیں یا مقررین کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے لیے نبی کا فیصلہ کر لیا تو وہ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں، وہ نبی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انہیں اس نبوت کے اظہار کا حکم 40ویں سال میں ملا، اعلان نبوت کا حکم 40ویں سال میں ہوا۔ لہٰذا اظہار، اعلان، ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ حصول ہوا یا ملی نبوت، یہ الفاظ ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ ڈالا تو وہ اژدہا بنا، تو آپ خوف آپ نے محسوس کیا اور آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگے تھے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل نہ خوف محسوس کریں، کیونکہ میرے پاس جو رسول ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام لباس بشریت میں ہی تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بشری تقاضے ہوتے ہیں، چیزوں سے خوف محسوس کرنا اور قلب کے اندر ایک دم گھبراہٹ سی محسوس کرنا، یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کوئی عام انسانوں سے الگ، بالکل الگ ہٹ کر طبیعت نہیں رکھتے ہیں، ہاں ان کی طبیعت ہمارے سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ارفع ہوتی ہے، لیکن جو تقاضے، بشری تقاضے ایک عام انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان تقاضوں کی کیفیت میں کچھ فرق ہوگا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اگر عام چیزوں سے ڈرا جائے، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ معاذ اللہ خوف الہی کی موجودگی کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں، اسے انہیں اندھیروں میں جانے سے ڈر محسوس ہوتا ہے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا نا تم کبھی نہ ڈرتے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، یہ غلط مطلب دلیل دی گئی ہے اللہ کے خوف کی موجودگی یا عدم موجودگی پر، یعنی یہ کہنا کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کسی چیز سے ڈر محسوس ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا، ایک نبی کے دل میں کس کے دل میں ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود آج جب سانپ بنا، اژدہا بنا، تو آپ نے دل میں خوف محسوس کیا، حتیٰ کہ آپ نے پیٹھ پھیری اور وہاں سے چل پڑے تھے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے فطری تقاضے کے تحت، بشری تقاضے کے تحت چیزوں سے ڈرتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، چھپکلی سے، چوہے سے، یا اندھیرے سے اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ جتنا اللہ کا خوف کامل ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ کامل ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے مخلوقات کا خوف کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ جتنی معرفت الہی زیادہ ہوگی، اتنا ہی مخلوق کا خوف کم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اچانک اژدہا دیکھا، یہ چونکہ غیر متوقع چیز تھی، اور اتنی غیر متوقع تھی کہ آپ کی توجہ اس اللہ کے خوف کی طرف سے ہٹ کر اس طرف کامل طور پر ہوئی، تو ایک دم دل میں خوف محسوس کر کے آپ چل پڑے۔ تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ایک بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والا بھی خوف خدا کی طرف سے بے توجہ ہو جائے کسی وجہ سے، تو اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو، لیکن جو ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں حاضر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس کرتا رہے، چیزوں کا خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تقاضائے بشریت، اگر عام چیزوں سے خوف محسوس ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بیان چلتا رہے گا، اگلے پروگرام میں مزید عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔